reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry ponownie. Jest 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest decyzja Watykanu, nowym metropolitą krakowskim kardynał Grzegorz Ryś. Nie będzie zmian w programie 800+, mówi ministra pracy w odpowiedzi na wyliczenia analityków. Co najmniej 13 osób zginęło w pożarze w Hongkongu, płonie kompleks wieżowców. Kardynał Grzegorz Ryś wraca z Łodzi do Krakowa. Stolica Apostolska ogłosiła, że metropolita łódzki będzie następcą arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na czele krakowskiej kurii. Każdy w pewien sposób będzie tęsknił, ale kardynał Ryś może wiele dać Krakowowi, mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski z Łódzkiego Centrum Służby Rodzinie. Jest w stanie dać swoją autentyczność, jest w stanie dać takiego ducha Ewangelii, a myślę, że zawsze jakąś taką pewną świeżość. Zresztą kardynał Grzegorz dobrze zna Kraków, wie, jakie są potrzeby tego kościoła, stamtąd się wywodzi, dlatego myślę, że będzie to jakieś takie pewne odświeżenie. Kardynał Grzegorz Ryś pochodzi z Krakowa, był krakowskim biskupem pomocniczym od 2011 do 2017 roku, a później był metropolitą łódzkim. Ponad 100 miliardów złotych rocznie Polska wydaje na 800+ oraz 13 i 14 emerytury, ale tylko 1/5 trafia do najuboższych. Tak wynika z analizy think tanku CNEA, do którego dotarł portal money.pl. 800+ korzysta, z 800+ korzysta przede wszystkim klasa średnia. Zdaniem analityków wprowadzenie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko na poziomie 3000 zł na osobę w rodzinie pozwoliłoby zaoszczędzić ponad 8 miliardów złotych rocznie. Rząd nie planuje zmian w programie, odpowiada ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Program 800+ jest ważną częścią funkcjonowania wszystkich polskich rodzin. Bez dzielenia na bardziej, mniej potrzebujące wszystkie rodziny są dla państwa polskiego równie ważne i każde dziecko jest równie ważne. Dlatego program 800+, który jest programem de facto dla dzieci, będzie utrzymany. Eksperci z CNEI wzięli też pod lupę możliwe oszczędności na dodatkowych emeryturach wypłacanych przez państwo. Czternastkę dostają osoby, których miesięczna emerytura nie przekracza 2900 zł, a powyżej tej kwoty obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Wprowadzenie identycznych reguł przy 13 emeryturze dałoby oszczędności na poziomie prawie 4 miliardów złotych rocznie. Zablokowane drogi, wypadki i wielokilometrowe korki. Pogoda w większości kraju jest dziś wyjątkowo niebezpieczna dla kierowców. W 9 województwach, od Warmii, Mazur po Dolny Śląsk, obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu, w Lubelskiem, Łódzkiem i Świętokrzyskiem są alerty przed oblodzeniem. Drogowcy pracują bez przerwy, przyznaje rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak. Tylko w ciągu zeszłej doby na drogi wyjechaliśmy ponad 1400 razy. To jest liczba, która pokazuje, że naprawdę mamy do czynienia z trudnymi warunkami i naprawdę z taką zimą, no można powiedzieć, ze szczytu tej zimy kalendarzowej. Coraz więcej pracy mają strażacy, informuje ich rzecznik Karol Kieszkowski. Główne działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, które pod naporem mokrego, ciężkiego śniegu przewracają się, spadają na ulice, spadają też na samochody. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie dolnośląskim, to już ponad 100 zgłoszeń. I województwo wielkopolskie to jest ponad 90 zgłoszeń. Służby apelują do kierowców o maksymalną ostrożność. Co najmniej 13 ofiar śmiertelnych pożaru kompleksu wieżowców w Hongkongu. Z ogniem od kilku godzin walczą strażacy. W budynkach jest około 2000 mieszkań. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się poprzez bambusowe rusztowania, które ustawiono na czas remontu elewacji budynków. Tego typu konstrukcje w Hongkongu są powszechnie stosowane, nawet przy remontach wysokościowców. Od poniedziałku w byłej brytyjskiej kolonii obowiązywał najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W kompleksie, w którym wybuchł pożar, jest około 2000 mieszkań. Według lokalnych mediów na numer alarmowy dzwonili mieszkańcy uwięzieni przez ogień. Władze Hongkongu sklasyfikowały pożar kompleksu Taipo jako największe zagrożenie w 5-stopniowej skali alertów. W budynkach mieszkało wiele starszych osób. Władze organizują tymczasowe schronienie dla tych, którzy stracili dach nad głową. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Georgetown. Ogień olimpijski w drodze do Włoch. To tam na początku lutego w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się zimowe igrzyska. Ogień zapłonął w greckiej Olimpii. Zgodnie z tradycją jest rozpalany przy użyciu promieni słonecznych i parabolicznego zwierciadła. To tutaj zapłonie wieczny płomień w podróży nadziei, pokoju i przyjaźni przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Mediolan, Cortina 2026. Ogień olimpijski przez pierwsze kilka dni będzie podróżował przez Grecję. Włosi przejmą pochodnie 4 grudnia i przetransportują na Półwysep Apeniński. Tam ogień wyruszy w liczącą 12 tysięcy kilometrów podróż, odwiedzając wszystkie 110 włoskich prowincji. 6 lutego dotrze do Mediolanu, gdzie na stadionie San Siro zostanie zapalony znicz podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, opady śniegu i deszczu, miejscami intensywne. Na północnym wschodzie deszcz powodujący gołoledź, na wybrzeżu i południu porywisty wiatr. Teraz od minus 1 do plus 4 stopni, nad ranem od minus 5 do plus 1. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już dziś premiera 4. odcinka pod tytułem A on nadal jest. Dziennikarz potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu. Potrafili dzwonić i puszczać przez telefon zostawcie Titanica, 10 w skali Buforta. Prawda. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4. odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja na antenie Trójki dziś po 23. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Witamy w drugiej godzinie. Jesteśmy z Państwem do 15, a za chwilę opowiemy o tym, co więcej dziś u nas. Przy temacie jazzu pozostaniemy jeszcze, bo płyta tygodnia między innymi w tej godzinie się wydarzy. A to Myslowic. Na start. Thank you. myśliwiecka@polskieradio.pl. Ten adres mailowy będzie potrzebny już za chwilę, ponieważ szykuje się rozdawnictwo i to nie byle jakie. Myślę, że wielu będzie zainteresowanych wśród słuchaczy Trójki, ponieważ nasza płyta tygodnia, no to właśnie ten wielki, wielki, wcześniej niepublikowany boks składający się z 6 albumów nagranych, z utworów nagranych w studiach Polskiego Radia przez Tomasza Stańkę na przestrzeni lat. To było w latach 60., 70., mnóstwo utworów powstawało. No i teraz boks skompletował je wszystkie. Kto ma ochotę na takie płyty, no to proszę pisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. To Stella by Starlight. Pierwotnie kompozycja Wiktora Younga. Tomasz Stańko w jednym ze studiów Polskiego Radia, w których to nagrywało się wiele, wiele utworów przez lata. Te utwory teraz wydobywane z archiwów na przykład mają szansę ujrzeć światło dzienne, tak jak ten właśnie materiał w postaci 6 płyt w jednym boksie, absolutnie koniecznym, dla obowiązkowym, może tak, dla wszystkich fanów polskiego jazzu, dla wszystkich fanów Tomasza Stańki i nie tylko. Zachęcamy do pisania myśliwiecka@polskieradio.pl, bo boksem takim jeszcze dysponujemy i chętnie się podzielimy. Tomasz Stańko, Stella by Starlight, to przed momentem tego utworu słuchaliśmy. Teraz przeniesiemy się do nieco innego świata muzycznego, chociaż takiego, który bardzo romansuje z jazzem, bo chodzi o hip-hop. On 4th Street, the orphan children play on the jungle gym. Little Timmy broke his arm again on the monkey bars. Johnny's dad got a nicer car than all the other kids. He becomes the alpha and picks on everybody else. Max protects Claire from all the bullies. Claire always wished she was as pretty as Julie. Boys always chase Julie around the sandbox. Claire just waits till she gets picked up by her grandpa. All of this before the brainwash starts. Before they get polluted, start thinking like adults. Life is fantasy and somersaults then. Before the world tear apart imagination. Before there were rules, before there were limits. Your only enemies were Brussels sprouts and spinach. Me, I used to wanna be a wizard. When did life get so serious? Whatever happened to apple juice and cartwheels? Whatever happened to apple juice and cartwheels? Abracadabra.

swój styl muzyczny przede wszystkim, właściwie odkrywa zupełnie nowe obszary muzyczne. Na tym singlu to słychać bardzo wyraźnie. Nad ranem tego słuchaliśmy i bardzo czekamy na to, co zaprezentuje Piotr Odoszewski na swojej kolejnej płycie. Na pewno też w przyszłym roku koncerty. Pozostaje tylko czekać i obserwować jego poczynania. Myślę, że to jest jeden z tych artystów, których na pewno będziemy słyszeć w radiostacjach i oglądać na koncertach przez lata. To Pixies teraz, 21 minut po 14. Wracamy za chwilę. Now I'm dealing with decapitation. I'm begging you, begging you, please. I'm begging you, please. I'm not dead. Running round in circles, and other times of zombie movies, searching for you in town after town, a lover who ain't gonna kill me. Zapraszamy do reklamy. Ponad 55 zł. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.

Język współczesnej młodzieży zapożycza raczej z angielszczyzny, przez co dla wielu starszych osób, na przykład tych, które nigdy się angielskiego nie uczyły, pozostaje tajemnicą. I tak na przykład wyraz tough, wymawiany także tough, oznacza modny, ciekawy, atrakcyjny i na czasie, a pochodzi od angielskiego tough, czyli między innymi mocny i twardy. Od wyrazu tough, czy też tough, młodzież tworzy nowe słowa, takie jak tufiasty, mega tufiasty, tufne czy tufek. W tym roku na liście wyrazów mających szansę na zwycięstwo znalazło się także również angielskie słowo slay. To wyraz podziwu, który oznacza mniej więcej świetnie, znakomicie, doskonale. I najczęściej jest to komentarz dotyczący ubioru czy wyglądu. Z pozytywnymi emocjami ma także związek wyrażenie 6-7, wymawiane również z angielska 6-7, które może być sygnałem radości albo wyrazem ekscytacji. A pochodzi między innymi z popularnych w internecie nagrań chłopca krzyczącego 6-7 i poruszającego rytmicznie rękami w górę i w dół. A jeśli młodzież uznaje kogoś za najlepszego w swojej dziedzinie, za niepokonanego, używa określenia GOAT. To słowo jest skrótowcem od angielskiego greatest of all time, co w wolnym tłumaczeniu oznaczałoby najlepszy wszechczasów. Ciekawa jest tutaj gra słowna, ponieważ angielskie GOAT już nie jako skrótowiec oznacza kozę. Dlatego właśnie w komunikacji internetowej zamiast wpisywać słowo GOAT można wysłać emoticon, czy właściwie emoji, kozy właśnie. A które słowa wygrywały w poprzednich latach? W zeszłym roku był to wyraz sigma, czyli określenie na niezależnego, pewnego siebie i intrygującego mężczyznę. W 2023 roku wygrał rel, który można tłumaczyć jako zgadzam się z tobą. Wyraz ten to skrócona postać angielskiego relatable, oznaczającego łatwy do powiązania. Jednak moim ulubionym zwycięzcą był dzban, który nie tylko dobrze brzmi, ale też nawiązuje do metafory głowy jako pojemnika. Bo przecież w głowie możemy mieć pustkę, albo ktoś może nam do niej coś wkładać lub wlewać. Dzban to także przykład tego, że młodzież czasami lubi sięgać po słowa, które nie wyróżniają się niczym szczególnym. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ja się zatrzymałem niestety na śpiórkolocie, ale to bardzo milenialsowe z mojej strony. Przepraszam za to, kłaniam się w pas. Będę nadrabiał na pewno. To Kasia Lins, Sexy Doll. Nieruchoma naga i plastikowa. Mogę zrobić z tobą to, co chcę. Mogę cię odpychać i całować. Mogę opowiadać ci zły sen. Thank you.

whatever it is, whatever you say. Will it hurt to reach out here to make amends? Yeah. Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Yeah. However it goes, however they leave, did they deserve to hold on to a part of me? Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. Change my name, I promise you, yeah. Dying inside, cause I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come into end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Fontaines DC na antenie Trójki to Bug z ostatniej płyty. Zgodnie z zapowiedzią teraz zbliżamy się już do godziny 15, a zatem kolejny odcinek naszej prozy w Trójce. Próbowaliśmy odwołać się do kobiet, które nigdy naprawdę nie były omówione w Ziemi Obiecanej. Więc okładka, na której jest mężczyzna w meloniku, ale przedstawiony jako robot, oraz dziewczyna młoda, blondynka, która może symbolizować jedną z postaci Ziemi Obiecanej, którą on ciągnie za korale i przyciąga do siebie, no jest bardzo sugestywna. Chyba po prostu wygraliśmy i chyba zaprosiliśmy czytelników do czytania fantastycznej książki. Nowa lektura w wydaniu dźwiękowym. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Czytają Kamil Labar oraz Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Müller patrzał ku drzwiom, bo wszedł Borowiecki w towarzystwie, ale zobaczywszy go, towarzyszy zostawił przy drzwiach i z kapeluszem w ręku szedł do tego królika bawełnianego, po którego wejściu przecieszyło się w knajpie i wszyscy śledzili go z nienawiścią, zazdrością i dumą. Prawie czekałem na pana, zaczął Müller. Mam do pana interes. Skinął głową Morycowi i Leonowi, uśmiechnął się do pozostałych, objął ręką w pas Borowieckiego i wyprowadził z knajpy. Telefonowałem do fabryki, ale mi odpowiedziano, że pan dzisiaj wyszedł wcześniej. Żałuję teraz bardzo, rzekł uprzejmie. Pisałem nawet do pana, sam pisałem, dodał mocniej, z wielką pewnością, chociaż na pewno widziano w mieście, że umiał zaledwie się podpisać. Nie odebrałem listu, bo zupełnie nie wstępowałem do mieszkania. Pisałem o tym, co mi już kiedyś wspominał. Ja jestem prosty człowiek, panie von Borowiecki. To ja powiem raz jeszcze i prosto. Dam panu 1000 rubli więcej. Wstąp pan do mojego interesu. Buchholz dałby mi 2000 więcej, abym tylko został, szepnął zimno. Dam panu 3... No, dam panu 4. Słyszy pan? 4000 rubli więcej. To jest całe 14000 rocznie. Ładny grosz. Bardzo panu dziękuję, ale nie mogę przyjąć tak wspaniałej propozycji. Zostajesz pan u Buchholca? Zapytał prędko. Nie. Powiem otwarcie, dlaczego nie przyjmuję pańskiej oferty, ani nie zostaję w firmie. Zakładam sam fabrykę. Miller przystanął. Odsunął się nieco, popatrzył i ciszej z pewnym jakby szacunkiem zapytał. Bawełna? Nie powiem nic prócz tego, że żadnej konkurencji panu nie zrobię. Mnie jest ganz pomadę wszystkie konkurencje, wykrzyknął, uderzając się po kieszeni. Co mi pan może zrobić? Co mi kto może zrobić? Co zrobi milionom? Borowiecki nic się nie odezwał, tylko uśmiechnął się, zapatrzony przed siebie. Co to będzie za towar? Zaczął Miller, znowu ujmując go niemieckim obyczajem w pół. Spacerowali tak po asfaltowym, powybijanym chodniku prowadzącym przez podwórze hotelowe do gmachu teatralnego, stojącego w głębi, oświetlonego wielką latarnią elektryczną. Tłumy ludzi szły do teatru. Powóz za powozem zajeżdżał przed hotelową bramę i wyrzucał ciężkich i przeważnie opasłych mężczyzn i bardzo wystrojone kobiety, które pootulane szły pod parasolami tym chodnikiem oślizgłym od wilgoci, bo chociaż deszcz ustał już, ale gęsta, lepka mgła opadała na ziemię. Pan mi się podoba, panie von Borowiecki, mówił Müller, nie doczekawszy się odpowiedzi. Tak mi się pan podoba, że jak tylko pan zrobi klapę, to zawsze znajdzie pan u mnie miejsce na jakieś parę tysięcy rubli. Teraz dałby mi pan więcej? No bo teraz jesteś pan dla mnie więcej wart. Dziękuję za szczerość, uśmiechnął się ironicznie. Ale ja pana nie chciałem obrazić. Ja mówię tak, jak myślę. Usprawiedliwiał się gorąco, dojrzawszy ten uśmiech. Wierzę, skoro zrobię klapę raz, to tylko dlatego, żeby drugi raz jej nie zrobić. Pan jesteś głowa, panie Borowiecki. Pan mi się ogromnie podoba. My razem moglibyśmy robić dobre interesy. No cóż, kiedy musimy je robić osobno, zaśmiał się, kłaniając nisko jakimś damom przechodzącym. Ładne kobiety te Polki, ale moja Mada też ładna. Bardzo ładna, powiedział poważnie, podnosząc na niego oczy. Ja mam myśl. Ja ją panu kiedy indziej powiem, zawołał tajemniczo. Masz pan miejsce w teatrze? Mam krzesło, przesłali mi 2 tygodnie temu. Nas tylko troje będzie w loży. Są i panie? One już w teatrze, a ja umyślnie zostałem, aby się widzieć z panem. No i na nic moje plany. Do widzenia. Pan zajrzy do loży? Z pewnością będzie to dla mnie bardzo przyjemnym obowiązkiem. Miller zniknął w drzwiach teatru, a on powrócił do restauracji. Nie zastał już Moryca, który przez garsona kazał powiedzieć, że czeka w teatrze. Loże podobne były do żardinierek wybitych wiśniowym aksamitem, na którego tle niby kwiaty siedziały strojne kobiety skrzące się drogimi kamieniami. Borowiecki kłaniał się z bardzo słodkim uśmiechem do jednej z lóż parterowych przy samej scenie, wspaniale pięknej Żydówce w czarnej, jedwabnej sukni dekolleté, z której wychylały się olśniewające białością przepysznie uformowane ramiona i szyja okręcona w sznur brylantów. Wielkie, podłużne oczy fiołkowe, niby najwspanialsze szafiry, paliły się ostro. Twarz miała o gorącym tonie lekko oliwkowym, przesyconym nieco karminem krwi. Czoło niskie, brwi silnie zarysowane, nos prosty i cienki i dosyć duże, pełne usta. Spoglądała z pewnym uporem na Borowieckiego, nie zważając, że ją lornetowano ze wszystkich lóż. Czasami rzucała nieznaczne spojrzenia na siedzącego trochę w głębi loży męża, starca o wybitnie semickim typie, który z opuszczoną głową na piersi siedział zatopiony w rozmyślaniach, chwilami budził się, rzucał przenikliwe spojrzenia spod złotych okularów na salę, obciągał na wydatnym brzuchu kamizelkę i szeptał żonie. Lucy, czemuś ty tak wystawiasz? Udawała, że nie słyszy i przeglądała dalej loże krzesła zapchane publicznością o typach przeważnie semickich i germańskich, albo patrzyła w Borowieckiego, który chwilami odczuwał te spojrzenia, bo się odwracał do niej twarzą, ale stał zimny na pozór i obojętny. Kamila Bar i Rafał Królikowski czytają wznowienie jednej z najsłynniejszych powieści polskich. Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Całość przygotowana przez Baszkę Marcinik i Wojciecha Dorosza. Bardzo dziękujemy. I to już wszystko od nas na dziś. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik, Maciej Jankowski. Dołączyła do nas przed momentem Agnieszka Łukasiewicz, która z Państwem zostaje. Do usłyszenia. Everybody wants that first slice. The cherry that sits on top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you wouldn't miss that shot. Put you in neon lights, didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you start. Yeah. Ain't I good for you? I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Zapraszamy do reklamy.